czy laki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg aminotoksylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wydobycie węgla brunatnego w kopalni Turów nie szkodzi lokalnemu środowisku, mówi o tym czeski premier. Sprzeciw wobec nowej propozycji paktu migracyjnego zgłosiła w Brukseli Polska. Wysłanie pomocy na Ukrainę po wysadzeniu tamy przez Rosjan zapowiada francuski prezydent. Czechy mają wystarczające gwarancje, że wydobycie węgla brunatnego w kopalni Turów nie szkodzi lokalnemu środowisku, powiedział premier Petr Fiala. Szef czeskiego rządu powołał się na zapisy międzynarodowej umowy zawartej ze stroną polską w lutym zeszłego roku. Podpisanie umowy przez premierów Polski i Czech zakończyło na poziomie rządowym spór wokół kopalni i doprowadziło do wycofania pozwu, który Czechy złożyły przeciwko Polsce w TSUE. Strona polska wypłaciła Czechom rekompensatę w wysokości 45 milionów euro i zobowiązała się do podjęcia działań minimalizujących wpływ kopalni Turów na środowisko. Istnieje wiele gwarancji, że kopalnia nie szkodzi interesom Republiki Czeskiej i naszych obywateli, powiedział szef czeskiego rządu, dodając, że najbliższe miesiące potwierdzą skuteczność podjętych środków. Według Petra Fiali dotychczasowe informacje wskazują, że najprawdopodobniej uda się osiągnąć oczekiwany efekt. Czeski resort środowiska poinformował wcześniej, że do końca czerwca Praga otrzyma pierwszy raport podsumowujący funkcjonowanie podziemnej ściany, która ma chronić zasoby wody gruntowej przed skutkami wydobycia. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Sąd administracyjny w Polsce na wniosek miasta Zittau, czeskiego i niemieckiego oddziału Greenpeace oraz fundacji Frank Bolt wydał postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów. Rząd zamierza zaskarżyć wyrok. Polska potwierdziła sprzeciw wobec propozycji nowego paktu migracyjnego. Chodzi o kontrowersyjny zapis, aby kraj, który nie chce przyjąć uciekinierów, płacił 22 tysiące euro za każdą nieprzyjętą osobę. Dzisiejsze rozmowy ambasadorów były przygotowaniem do jutrzejszego spotkania ministrów spraw wewnętrznych unijnych krajów. Z Brukseli Beata Płomecka. Szwecja, która w tym półroczu kieruje pracami Unii, planowała uzyskać jutro wstępne porozumienie unijnych krajów, by przesłać pakt migracyjny Parlamentowi Europejskiemu. Polska wyraziła sprzeciw. Z relacji unijnych dyplomatów wynika, że ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś miał skrytykować propozycję, uznając, że nie ma w nich równowagi między odpowiedzialnością a solidarnością i że nie uwzględniają one wysiłków oraz kosztów państw członkowskich poniesionych w związku z ochroną zewnętrznych granic Unii. Miał też powiedzieć, że Polska nie może się zgodzić na to, że w projekcie paktu migracyjnego jest wyraźny nacisk położony na relokację, czego dowodem są ogromne sumy pieniędzy do zapłacenia w przypadku odmowy przyjęcia migrantów. Polska uważa, że to de facto przymusowa relokacja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział wysłanie pomocy na Ukrainę w reakcji na katastrofę humanitarną na południu kraju. Powódź wystąpiła po wysadzeniu przez Rosję tamy i elektrowni wodnej w Nowej Kachowce na Dnieprze. Emmanuel Macron przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem Wołodymyrem Zełańskim, podczas której wyraził solidarność z ukraińskim narodem po rosyjskim ataku. Francja potępia ten wstrętny czyn, który naraża ludność na niebezpieczeństwo, napisał w mediach społecznościowych. Wskazał, że Francja wyśle w ciągu najbliższych godzin pomoc humanitarną na Ukrainę, by zaspokoić natychmiastowe potrzeby. Źródła w Pałacu Elizejskim podają, że Francja przekaże sprzęt medyczny, artykuły higieniczne, systemy oczyszczania wody oraz przenośne cysterny. Wczoraj szefowa francuskiej dyplomacji Catherine Colonna obiecała również przyspieszenie wsparcia militarnego dla Ukrainy. Po rozmowie z francuskim prezydentem Wołodymyr Zełański wyraził nadzieję na jak najszybsze rozpoczęcie zagranicznych szkoleń ukraińskich pilotów. Francja jest jednym z krajów, które się do tego zobowiązały. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Do podróży pociągiem na wakacje zachęcają Koleje Mazowieckie. W pierwszą sobotę wakacji na trasę wyruszą pociągi Słoneczny do Ustki oraz Słoneczny Bis do Gdyni. Podróż ze stolicy do Ustki zajmie około 6 godzin, mówi prezes Kolei Mazowieckich Dariusz Grajda. Jedziemy tym samym składem, czyli wagonami piętrowymi, wklimatyzowanymi, wszechstronnymi. Pociąg jedzie z prędkością 160 km na godzinę. Jedziemy po tej samej cenie jak w ubiegłym roku, czyli 60 zł Warszawa-Gdynia, 75 zł Warszawa-Ustka, to jest bilet normalny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na południu przelotne opady deszczu i zanikające burze, w pozostałej części kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na termometrach od 8 stopni na północnym wschodzie, przez 12 na przeważającym obszarze, do 15 miejscami na południowym wschodzie i zachodzie. W ciągu dnia w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, w pozostałych regionach możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym pograniczu. Na południu i południowym wschodzie lokalnie mogą występować burze, a także drobny grad. Na termometrach będzie przeważnie od 18 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Karate oznacza pusta ręka, ale Polski Związek Karate Tradycyjnego nie ma zamiaru do Państwa wychodzić z pustymi rękami. Zapraszamy na ogólnopolski Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym, połączony z piknikiem rodzinnym i targami wyrobów regionalnych od najbliższego piątku do niedzieli. Spotykamy się w Kraśniku w hali imienia Arkadiusza Gołasia. Partnerem imprezy jest Pocztekst Kurier Poczty Polskiej. Honorowym patronatem objęli ją marszałek województwa lubelskiego, burmistrz Kraśnika oraz starosta powiatu Kraśnika. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwety. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Już za moment zaproszę Państwa na reportaż. Reportaż z miejsca, w którym nikt nie spędza czasu z własnej woli i nie mam tu wcale na myśli szkoły. Następnie w Trójce Literackiej zapraszam na spotkanie z panem Krzysztofem Masłoniem i jego najnowszą książką pod tytułem Klątwa sprzeczności, sylwetki dwudziestowiecznych pisarzy. Temat szeroki, trzeba przyznać. Zobaczymy, jak ugryzł go autor. Sam jestem ciekaw. A na zakończenie zapraszam na kolejny odcinek serialu radiowego Swoją drogą. Reportaż w Trójce. To była zupełnie nieplanowana przygoda. Chciała być w rodzinnym Lasocinie nauczycielką chemii. Wyszło inaczej. Jako 19-letnia dziewczyna trafiła do więzienia. Zapraszam na reportaż Grażyny Wilowiejskiej pod tytułem Po drugiej stronie kraty. Urodziłam się i wychowałam w miejscowości pozbawionej przemocy, bym powiedziała. Mała miejscowość, w której nie było styczności z takim złem. Na mojej ulicy, w moim Lasocinie byli sami chłopcy, prawie sami. Tam jedna dziewczyna, która dość wcześnie wyjechała z domu rodzinnego. Więc moje zabawy to były jakieś takie męskie, strzelanki i tak dalej. Miałam być nauczycielką, miałam uczyć chemii. Chemię kochałam, potrafiłam czytać do podusi. Tak mi się ta chemia kojarzyła z moją panią, świetną chemiczką, panią Danutą Mroczek, którą do dziś wspominam. I tak miało być po prostu. No ale życie płata figle i niestety nie dostałam się na Akademię Pedagogiczną w Kielcach. I tak naprawdę to miałam zamiar za rok wrócić. I przez ten rok coś trzeba robić. Miałam 19 lat. Przyjechałam do Warszawy na wakacje i tutaj dowiedziałam się, że na Olszynce Grochowskiej poszukują technologa żywności, a takie technikum ukończyłam w Sandomierzu. Wiedziałam, że w służbach wówczas te zarobki są naprawdę fajne. No więc dlaczego nie? No to w końcu tylko rok. Miałam wyobrażenie, że ja sobie będę robić te jadłospisy, będę tym dietetykiem. Postanowiłam spróbować. Podeszłam do ciężkich metalowych drzwi. Ktoś wcisnął dzwonek. Usłyszeliśmy dźwięk zasówki. Za niewielką, okrągłą szybką, będącą nieudolną kopią wizjera, pojawiło się czyjeś oko. Po chwili w drzwiach otworzyła się kilkunastocentymetrowa klapka, przez którą widać było już dwoje oczu i fragment nosa. Słucham, przez otwór wydobył się czyjś mało sympatyczny głos. Ja na widzenie, odezwała się stojąca przede mną kobieta. Proszę wypełnić wniosek. Człowiek, któremu widać było tylko oczy, podał kobiecie małą karteczkę. Zastanawiałam się, dlaczego ten ktoś nie otwiera drzwi i nie rozmawia z nami twarzą w twarz. Pomyślałam, że to brak szacunku. Dzień dobry, powiedziałam, kiedy nadeszła moja kolej. Słucham, dobiegł mnie ten sam mało grzeczny głos. Ja do pracy. Legitymacja. Słucham? Proszę pokazać legitymację, nie znam pani. Nie mam legitymacji, jestem nowym pracownikiem. Chwileczkę, rzucił zza klapki, po czym ją zamknął. Poczułam na sobie wzrok dziewczyny od paczki. Bałam się odwrócić głowę. Kątem oka widziałam tylko jej wykrzywioną minę, jakby chciała powiedzieć klawisz. Na szczęście w tym momencie otworzyły się drzwi. Przede mną stanął młody chłopak w mundurze. Safiańska Danuta? To ja. Wchodzimy, rzucił krótko. Dziękuję, odpowiedziałam i pośpiesznie weszłam do środka. Weszłam w inny świat. Wszystko było dla mnie inne. Na kuchni zatrudnione były osadzone. Poza tym cała konserwacyjna grupa to też skazani mężczyźni. Na Olszynce Grochowskiej przybywały wówczas i kobiety, i mężczyźni. Kraty, cele więzienne, takie bardzo, bardzo puste. Ja czasami studentom swoim mówię o kostce, którą wystawiali osadzeni i oni patrzą na mnie dużymi oczami, cóż to jest ta kostka. Osadzony nie miał w celi żadnych swoich rzeczy prywatnych. Dostawał tylko rzeczy skarbowe, czyli ubranie, które na noc podczas apelu musiał wystawić z celi i pozostawał w celi wyłącznie w piżamie, no i w kapciach. To było na pewno coś dziwnego, że człowiek nie ma nic swojego. No dzisiejsze więzienia wyglądają naprawdę inaczej. Osadzeni jak najbardziej mogą mieć prywatne rzeczy określone w regulaminie wewnętrznym przez dyrektora, ilość i tak dalej. No niemniej jednak mają zdjęcia, mają naprawdę wiele prywatnych rzeczy. Nie ma takiego obdarcia z tej prywatności. Rok szybko wleciał, skończyłam szkołę podoficerską, no i tak pomyślałam, kurczę, szkoda chyba tego troszkę zostawić. W tamtych czasach każdy nowo przyjęty funkcjonariusz przechodził po wszystkich działach, takie szkolenie, takie obycie się z każdym działem, także w tej ochronie też byłam i na tym przysłowiowym kogucie, czyli posterunku zewnętrznym uzbrojonym też stałam. Przechodziłam naprawdę przez bardzo wiele stanowisk. Ja później zostałam skierowana do służby transportowej. To było chyba taki najbardziej dyskryminujący kobietę, niestety. Taką historię opowiadam, jak dzwoniłam, będąc tym dyspozytorem. Dzwoniłam na stację obsługi samochodu, chciałam umówić Stara 200 na przegląd techniczny. I zanim zdążyłam się wysłowić, że dzwonię z aresztu śledczego do stacji, z której ciągle mieliśmy kontakt, pan już odłożył słuchawkę, rzucając tylko niech zadzwoni dyspozytor. No więc ja dzwonię jeszcze raz i przedstawiam się, że jestem dyspozytorem, prowadzę tą służbę transportową. No i oczywiście cóż usłyszałam, noż co pogłupieli w tej służbie, baby zatrudniają. No później przez jakiś czas zastępowałam kierownika działu gospodarczego. Dość długo był na zwolnieniu lekarskim. Przełożeni mnie oceniali świetnie, ale jak ten mój kierownik odszedł i przyszła pora wyboru kandydata na kierownika, no to już przy wyborze, właśnie to zdanie, które mi bardzo często, no tak, ale wiesz, no przecież jesteś kobietą. Zostałam tym kierownikiem, ale dano mi okres próbny. To prawda, że nie trwało to długo, no ale jednak. No a już jak przeszłam do aresztu śledczego na Służewcu, to już był dla mnie taki hardcore. Jednostka rozpoczynała wielką budowę. Jednostka na Służewcu to były takie baraki rozpadające się niemalże. Dzisiejsze piękne pawilony to naprawdę ciężka moja i moich funkcjonariuszy praca. Mocno sprawdzana, dużo pytań, jak robi się to, jak tamto. Ja się bardzo dużo nauczyłam, kończyłam wiele kursów, po to chyba, żeby pokazać, że ja mam kompetencje. To była dla mnie bardzo ciężka praca, a wiadomo, że dzieci i łączenie kilku ról to nie jest łatwa sprawa. W momencie, kiedy poznaliśmy się z moim mężem, nie pracował w służbie. Ja go wciągnęłam do więzienia. Pobraliśmy się w 90 roku. 2 lata później urodziła się córcia. Następne 2 lata synek. To był ten czas, kiedy ja też kończyłam studia. Skończyła pani nie chemię. Nie, resocjalizację, pedagogikę resocjalizacyjną. No później mój mąż zginął. Z Jadzią poznałyśmy się na Grochowie, zaprzyjaźniłyśmy się. Nasze drogi często się przeplatały. Czasem służyłyśmy w jednej jednostce, czasem w różnych. W tamtym czasie Jadzia pełniła służbę w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej. Właściwie to nie zdziwiły mnie jej odwiedziny. Tyle tylko, że zwykle umawiałyśmy się wcześniej. Może była w pobliżu i postanowiła wpaść, pomyślałam. Cieszyłam się na myśl o naszym spotkaniu, zwłaszcza, że były ferie i dzieci wyjechały do babci. Będziemy mogły swobodnie pogadać. Nie mogłam wiedzieć, że przyjaciółka czeka na mnie z taką straszną wiadomością. Sławek nie żyje, powiedziała Jadzia na powitanie, trzymając moją dłoń. Z relacji przyjaciółki wiem, że wydusiłam z siebie tylko: Boże, moje dzieci. Później dowiedziałam się, że samochód wpadł w poślizg i bokiem od strony pasażera uderzył w słup elektryczny. Na miejscu pasażera siedział Sławek. Uderzenie było tak mocne, że nie miał szans. Zginął na miejscu. Dzieci miały 10-11 lat. No i ja musiałam to bardzo mocno w sobie przerobić. Przerobić z moimi dziećmi, bo to nie jest tak, że dzieciom się nie powie o czymś. To nie jest tak, że nie wiedzą, co się wokół nich dzieje. Miałam też świadomość, że samochód prowadził kolega mojego męża, że nie jest to zabójca, który planował, usiłował i tak dalej. Ja wiedziałam, że on przebywa w więzieniu, w którym ja pracowałam na Służewcu. Nie spotkałam się z nim nigdy. Ja spotkałam się z jego żoną, która przyszła na odwiedziny i małą córeczką. I mi jest do dziś bardzo ciężko o tym mówić, bo ja widoku tej małej dziewczynki nigdy w swoim życiu nie zapomnę. Ja musiałam wówczas pomyśleć o tym dziecku. Swoim dzieciom przekazałam tę informację, że ja wam taty nie zwrócę. Ale możemy w jakiś sposób pozbawić kogoś innego taty. I czy nam się będzie lepiej z tym żyło? Ja nie chcę być człowiekiem, który się mści nad drugim człowiekiem. Ja nie chcę uczyć tego swoich dzieci. No to nic pozytywnego. Jak dzieci były małe, no różnie dzieci czasem chorują, a tu nie ma lekcji w szkole. Czy czasami przychodziły z panią do pracy? Tak, zdarzało się. No, dzisiaj to jest absolutnie niedopuszczalne i na pewno nie zostałyby wpuszczone. No ale czasy też były troszkę inne. Zdarzało się, aczkolwiek miałam fajnych sąsiadów i zawsze gdzieś tam jakoś tą opiekę rodziców cudownych. Moja mama była zawsze tą osobą, na którą mogłam liczyć. Zaczęłam w wieku 10-11-letniego syna chodzić z nim na mecze Legii. No bo jak takiego malucha puścić samego? Wiemy, że tak na tych meczach dzieje się różnie. Opowiadałam im kiedyś o takim młodym, osadzonym studencie zresztą, który po jakimś meczu został zatrzymany przez policję, trafił do aresztu. To było spalenie wozu transmisyjnego TVN-u. Niestety wiadomo, że te sprawy takiego zamykania tłumu, gdzie jest dużo świadków, no dość długo się ciągną, także siłą rzeczy do sprawy on siedział dość długo. Niezależnie od tego, że być może później wrócił wrócił na tą uczelnię i tak dalej, to jego życie i tak się załamało. Nie wiem, czy on był winny, czy nie był winny. Był w grupie osób rozrabiających na ulicy. Bardzo wyczulałam dzieciaków swoich na takie sytuacje. Czasami bycie nie w tym miejscu, nie o tej porze potrafi skazę na całym życiu jakąś tam namalować. Także stałam się kibicem Legii, chcąc, nie chcąc. Bardzo doceniam swoje dzieci i zawsze im bardzo dziękuję za to, że małe dzieci, ale gdzieś tam starały się też tą sytuację ciężką zrozumieć i pozwolić mi gdzieś w jakimś stopniu albo pomóc wręcz awansować i iść do przodu. Później był okręgowy inspektorat, czyli nadrzędna jednostka kontrolna, dalej centralny zarząd, no a później ta Białęka na zastępcę dyrektora w areszcie śledczym. Bałam się, czy sobie poradzę, bo duża jednostka, jedno z największych więzień w Polsce wówczas i w Europie, różnorodne więzienie, bo tam się tyle dzieje, tam jest i szkoła, i ośrodek diagnostyczny. Więźniowie swego czasu byli teraz już niebezpieczni, czyli oddział dla niebezpiecznych i tymczasowo aresztowani, skazani, recydwiści. Miałam też w nadzorze swoim dział ochrony, czyli największy dział, najbardziej odpowiedzialny dział za bezpieczeństwo w jednostce. Chylę czoła przed moim dyrektorem, bo to była pierwsza osoba, która mi nie przypomniała, ale przecież ty jesteś kobietą. Usłyszałam, zapraszam, Białęka czeka. Stawiać granice. Ja miałam zawsze jasno określone, bo inaczej się nie przetrwa. Przestrzegamy przepisów, ale też zawsze z ogromnym szacunkiem. Ja to słowo bardzo podkreślam. Osadzeni są bardzo wyczuleni na to. To, że oni są skazani za coś, to, że oni popełnili czyn karalny, no to jest rzecz jasna. To nie znaczy, że trzeba ich upodlać, że trzeba ich gorzej traktować. Ktoś czasami pyta, oj, pedofil w więzieniu, to ja bym go. No co ja bym go? No co ja mam zrobić jako dyrektor z tym pedofilem? Co, pozwolić, żeby moi funkcjonariusze, nie wiem, za nogę go ciągali po korytarzu? No nie. Mnie bardzo podoba się określenie twórczej resocjalizacji, bo o co w tym wszystkim chodzi? Żeby dotrzeć do człowieka i pracować nad tym, co w nim jest dobre. Ale żeby dostrzec, to potrzeba jest praca z indywidualnym człowiekiem. A niestety w służbie brakuje psychologów, brakuje kadry, brakuje wychowawców. To nie jest praca z małym dzieckiem, które łatwiej ukształtować, prawda? My dostajemy człowieka dorosłego, który wiele lat spędził w różnym środowisku. To często gęsto są budowane latami jakieś patologiczne zachowania, patologiczne środowiska, różne dewiacje. Ja bym pod słowo resocjalizacja już podciągnęła jakąkolwiek zmianę na lepsze. Pobudzenie tego człowieka do zastanowienia się nad sobą. Dużo programów robiliśmy między innymi z policją, gdzie policja pokazywała pracę na stymulatorach osób starszych, słuchu, takie zatyczki do uszu, takie gogle ograniczające widzenie, ograniczniki na łokcie, na kolana, na stawy, spowolniające. To dawało jakby takie przeniesienie się w ten starszy wiek. Po wyjściu z tego stymulatora jeden osadzony wycichł, totalnie wycichł, zupełnie usiadł sobie gdzieś z boku i wydawało mi się, że nawet łzy mu gdzieś tam uciekały skrzętnie ukrywane. Coś się zadziało. Miał wyrok za spowodowanie wypadku pod wpływem narkotyków. No oczywiście w więzieniu przeszedł terapię, więc miejmy nadzieję, że wyszedł z tych narkotyków. I on do mnie powiedział, pani dyrektor, ja pod wpływem tych narkotyków zabiłem na pasach staruszka. Mówi, ja na niego nakrzyczałem, winą obarczałem, że rusza się jak mucha w smole, dokładnie tak powiedział. A tymczasem ja widzę, że to było na granicy jego możliwości. To są ludzie z różnych środowisk, to są ludzie z różnymi charakterami, przyzwyczajeniami, na małej powierzchni. z jedną toaletą. No to jest trudno żyć. Oczywiście, że dochodzi do bujek, do handlu różnymi rzeczami, bo są osadzeni, którzy mają zasoby finansowe i są tacy, którzy nie mają nic, którym rodzina pomaga albo nie, bo różnie to bywa. Jak się trafi taki palący, to oczywiście, że on zrobi wszystko, żeby dostać papierosy. Zawsze staramy się być o krok do przodu, ale to się nie da. Zaraz po przeniesieniu się do aresztu na Białołękę, po objęciu stanowiska zastępcy dyrektora, przyszła do mnie mama osadzonego na rozmowę i ja nie mogłam jej zrozumieć, co ona mówi. To nie była rozmowa, to był jej jakiś, nie wiem, krzyk. Wyrzucała z siebie obawy o życie tego swojego syna, młodego chłopaka i ciągle wyrzucała tam gdzieś słowo symetria i nie zróbcie mu krzywdy i nie dajcie mu się powiesić. Dzisiaj wiem, że to jest film, ale ja go nie oglądałam. Ja generalnie nie przepadam za tematyką więzienną, nigdy nie przepadałam, może dlatego, że miałam ją na co dzień. Zaraz po przyjściu do domu obejrzałam ten film, polski film Symetria, kręcony właśnie w areszcie na Białołęce, takim rozpoznawalnym. I ja sobie pomyślałam, że ta kobieta przeniosła właśnie, nie wiem, rzeczywistość do filmu albo film do rzeczywistości. Sytuacja podobna, bo młody chłopak Łukasz, student, trafia niewinnie w sumie do więzienia. I oczywiście nie bardzo wie, co to znaczy grypsera, ale się do niej zapisuje. Film się kończy tym, że Łukasz bierze współudział w powieszeniu więźnia pedofila. Pomyślałam sobie, że właśnie tak ludzie znają więzienia. Większość funkcjonariuszy pewnie to powie. Najlepiej pracuje się z poważnymi przestępcami. Dlaczego? A dlatego, że oni, no tak powiem troszkę kolokwialnie, znają swoje miejsce w szeregu. Podlegała mi szkoła na Białołęce i tam miałam 12 dożywotniaków, znaczy z wyrokiem dożywotniego pozbawienia wolności, kilkunastu z 25-letnim wyrokiem. I to była grupa, z którą się świetnie pracowało, bo oni potrzebowali tego zadomowienia troszeczkę, ułożenia sobie tego życia w więzieniu. Kiedyś dowódca zgłosił mi, że jeden z osadzonych, nowo przyjętych, nie chce wejść do celi. No więc udałam się na ten oddział i faktycznie osadzony ten cały mandżur to jest jego wszystkie rzeczy, to takie więzienny w slangu, to tak się mówi mandżur. Natomiast to wszystko w kot zawinięte, te jego rzeczy stoją na podłodze, a on zaparty o kaloryfer na korytarzu i on nie wejdzie do tej celi. On w ogóle mnie tak ignoruje, tak totalnie nawet nie patrzy w moją stronę, tylko zwraca się do dowódcy, panie dowódco, nie wejdę do frajerów i tak dalej. No o co chodziło? Chodziło o to, że wiedział, że to jest cela mieszana, no a on uważał się za mega grypsującego i wyjaśnia to i on jest grypsujący i nie będzie siedział z frajerami i nie wejdzie i ja się próbuję odezwać, on proszę zabrać tą panią psycholog, on nie będzie rozmawiał z panią psycholog. Trochę mnie poirytował, więc mu się przedstawiam. Nie jestem panią psycholog, jestem dyrektorem. Widać takie w jego oczach zagubienie. Patrzy na tego dowódcę, szuka pomocy. Panie dowódco, wkręcacie mnie. To niemożliwe. Dowódca potwierdza, że tak, rozmawia pan z panią dyrektor i proszę tutaj, to spokojnie i tak dalej. Mówi sam do matko, co tu się dzieje w tych więzieniach. Ciuchy pozwalają prywatne mieć telewizory, gry w telach. I tak zaczyna wymieniać sam do siebie, krytykuje to, co wszystkim się wydaje, że jest fajne. No i jeszcze baby dyrektorem, nie, to niemożliwe. I w pewnym momencie mówi, no żyć jakoś trzeba. Wszedł do tej celi. Najgorszą grupą, no niestety, są młodociani. Ja bym tutaj podkreśliła po pierwsze tą chyba niedojrzałość emocjonalną. To często są ludzie, którzy doświadczyli złych zachowań sami w domu czy w środowisku. Oni to starają się ukryć. I to różnie bywa. Znajdują się w więzieniu, to jest czasami no, przestraszenie ukrywane, bo takiemu młodemu człowiekowi trudno pokazać, że ja się załamuję, że ja się boję. Jedni padają w jakąś depresję, próby samobójcze i tak dalej. A drudzy właśnie zakładają tą maskę takiego agresora, takiego macho. I pod tą maską Kryje się być może ich słabość, ale oni tego nie ukażą i przenoszą to w agresję. No i to jest ten problem. Czego wymaga służba? Służba wymaga decyzyjności. Jest akcja, jest reakcja. To się dzieje tu i teraz. To nie można się zastanowić, spróbować za chwilę, pogadać, poczekać, przeczytać jeszcze przepis. Ja się nigdy przed takimi decyzjami nie uchylałam. Moi funkcjonariusze doskonale zawsze wiedzieli, że jestem z nimi. I to też przyniosło mi ogromny szacunek funkcjonariuszy. Pod koniec mojej służby miałam sytuację taką ukazującą, jak zawód funkcjonariusza służby więziennej jest niebezpieczny, bo nigdy osadzony nie jest rozpoznawalny do końca i nie ma takiej możliwości, żeby do końca rozpoznać człowieka. Od tego się zaczyna zresztą moja książka, od opisu tej całej sytuacji. Osadzeni się zapisują do dyrektora, dyrektor ich przyjmuje na rozmowę i przyjmowałam takiego osadzonego, który w pewnym momencie wyciągnął z rękawa szpikulec. Szpikulec około, ja wiem, 20-centymetrowy, zaostrzony. No mały pokoik wychowawców. Zostałam z nim sama, bo na oddziale się ciągle coś dzieje. W pokoju jak wychowawców kamer nie ma. Są takie instalacje przyzywowe pod biurkiem, gdzie można przycisnąć i wezwać pomoc. Natomiast no, ten osadzony stał z wymierzonym szpikulcem we mnie, a ja szybko myślałam, kto będzie pierwszy. No bo niestety, no, zanim ta pomoc przyjdzie, to są szybkie myśli. Zaczęłam z nim tak delikatnie rozmawiać, po co ci to skreślisz, to wszystko, do czego doszedłeś. No jakaś taka rozmowa, nie do końca pewnie ją dzisiaj jestem w stanie powtórzyć, bo to emocje i lęk. On mi oddał ten szpikulec, jak to później powiedział, on chciał po prostu wykazać, że nie jesteśmy w stanie dobrze przeszukać, sprawdzić wszystkiego. To jest bardzo przykre, bo późniejszy czas niestety pokazał to naocznie, jak zginęła pani psycholog w Rzeszowie. Czego ja zawsze starałam się przestrzegać, to nie naruszanie w żadną stronę granic. Taki kontrakt. Tyle możesz, ty dalej nie możesz. I oni o tym wiedzieli. Potrafiłam rozmawiać z każdym i dużo rozmawiałam. Założyliśmy w pewnym momencie taki zespół muzyczny, z osadzonych oczywiście. Byliśmy zapraszani jako jednostka, jako z tym zespołem na różne takie lokalne, powiedzmy sobie, imprezy. I w pewnym momencie jeden z czołowy właściwie solista z tych osadzonych wrócił z przepustki, no tak powiedzmy nie pijany, ale ze wskazaniem. Do nią funkcjonariusze moi, dowódcy, co robimy? Decyzja była krótka. Zwozimy do zakładu karnego z typu zamkniętego, zdegradowałam go, pozbawiłam go grupy otwartej, pozbawiłam go przepustek, zespół się rozpadł. Gdzieś tam z boku słyszałam takie słowa, ale po co, ale przecież on nie był, a może można mu było to darować, tyle fajnych rzeczy robi. A ja odpowiem tak, nie mogłam, bo ja postawiłabym wówczas siebie w złym świetle, że można mną manewrować, że nie mam zasad. Więc zawsze starałam się, tyle można, przekroczyłeś tą granicę, zerwałeś kontrakt, niestety. Zapadła cisza. Widziałam, jak chłopcy przełykają ślinę, walcząc ze wzruszeniem. Po policzku pani inspektor popłynęła łza, a ja stałam dzielna, choć mocno zagubiona. Co mam dalej robić? Zapytałam nagle. Wyjść bramą, powiedział Paweł. Danusia, bramą! Krzyknął ktoś z gości. Baczność, na prawo patrz! Padła komenda porucznika. Brama otwierała się powoli. Ruszyłam w jej kierunku. W tym momencie rozległ się przeraźliwy ryk syren. Wszystkich. Była syrena alarmowa jednostki, syrena przeciwpożarowa i syreny samochodów służbowych. Była cała Białołęka. Uścisnęłam rękę mojego ulubionego bramowego. Dynuś, trzymajcie się, rzekłam. Szefowo zaczął i ucałował moją dłoń. Stanęłam po drugiej stronie bramy, już na wolności. Położyłam rękę na sercu. Prześwit w zamykającej się bramie stawał się coraz węższy. sumie to 30 lat. 32. Na emeryturze byłam 2 dni, sobotę i niedzielę. Czyli dni wolno od pracy. Tak, w piątek odeszłam ze służby, a od poniedziałku rozpoczęłam pracę w szkole podstawowej. To był maj, więc to już prawie koniec roku. Poszłam dalej. Zostałam dyrektorem w prywatnych szkołach Beaty Mydłowskiej. 8 różnych szkół, duże szkoły, duże klasy. Ja nie jestem anonimowa w tych wszystkich mediach społecznościowych, więc natychmiast mnie wygooglowali. Natychmiast wiedzieli kto co i bali się, ale też od nauczycieli wiem, że z taką rezerwą podchodzili do mnie, że no przyjdzie jakaś z kryminału i będzie tu nas na baczność ustawiać. No ale też jakoś fajnie było, bardzo dobrze to wspominam. Ten rok już nie jestem dyrektorem. Właśnie w momencie, kiedy urodziła mi się wnusia, postanowiłam trochę czasu oddać maleństwu. No i wykładam również na Akademii Pedagogiki Specjalnej pedagogikę resocjalizacyjną, ale nie tylko, bo też instytucje totalne, czyli trochę z zarządzania, trochę... Moje dzieci, moje cudowne, najkochańsze na świecie dzieci pokończyły już studia. Syn w wieku, nie wiem, 7 lat, wracając z promocji oficerskiej mojej, dumnie trzymając na głowie czapkę mamusi, powiedział: mamusia, ja też będę żołnierzem. I z dumą powiem, że jest żołnierzem, ukończył VAT, służy w jednostce. Córka nie ma nic wspólnego ze służbą i z mundurem. Została teraz szczęśliwą mamą. Syn powiedział, że to będzie przyszła pani generał. Moja Zuzia mała. I uważa, że w kobiety w wojsku brakuje generała i przyszłość przed moją Zuzią. Zdecydowałaby pani powtórzyć te swoje lata pracy w służbach? Jak najbardziej tak. Ja się bardzo odnalazłam w służbie. Praca z człowiekiem, z drugim człowiekiem na pewno nie jest łatwa, ale na pewno przynosi ogromne satysfakcje. Był to reportaż Grażyny Wirowiejskiej pod tytułem Po drugiej stronie kraty. O swoim życiu opowiadała pułkownik Danuta Augustyniak. W audycji zostały wykorzystane fragmenty książki 30 lat za kratami, osobista opowieść dyrektorki polskiego więzienia autorstwa pani Danuty. A ja się tak zastanawiam, czy funkcję dyrektora więzienia się pełni, czy odsiaduje. I could bring you real comfort, give you a break from love, and I'm trying more than just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Something. could be a little something. Przed nami Trójka Literacka i spotkanie z dwudziestowiecznymi pisarzami, o których pisze Krzysztof Masłoń. Trójka Literacka. Kłania się Tomasz Zapert, a gościem audycji jest redaktor Krzysztof Masłoń. Witam. Porozmawiamy o jego najnowszej książce zatytułowanej Klątwa Sprzeczności. Podtytuł brzmi Sylwetki dwudziestowiecznych pisarzy. Krzysztofie, no nie ma co tu ukrywać przed radiosłuchaczami, że nie jesteśmy po imieniu, bo znamy się od lat ponad 30, jeszcze z zeszłego stulecia. Ten tom to jest trzecia część takiego twojego cyklu esejów, czy też szkiców, bo to różnie krytycy sytuowali, poświęconych polskiemu piśmiennictwu współczesnemu. Zaczynało się to od Glorii do Infamii tomem, potem był w Pisarskim Czyśćcu i teraz jest Klątwa Sprzeczności. Ile tych sylwetek w tym tryptyku zawarłeś już? Liczyłeś to? Około 100. Około 100. Od razu uprzedzając może twoje pytanie następne. Myślę, że to oczywiście można ciągnąć to coś takiego w nieskończoność. Ale sądzę, że będzie jeszcze jeden tom i na tym zakończę. To i tak jest znacznie więcej niż kiedyś myślałem. Teksty wzięły się w gruncie rzeczy z publikowania miesiąc w miesiąc od lat w magazynie Historia do Rzeczy, sylwetek właśnie takich pisarskich. I te teksty, czasami trochę zmienione, czasami rozbudowane, w takim samym kształcie, opublikowałem w tych książkach, które z początku więcej może było w nich postaci sprzed lat nawet. Skupiałem się na literaturze dwudziestolecia międzywojennego, na pisarzach wojennych. No w gruncie rzeczy właściwie cezura była jedna, był to bieg dwudziesty i potem to, co się stało potem, czyli lata troszeczkę bliższe już nam. W tej chwili więcej jest postaci bliższych nam czasowo, nawet wśród tych ostatnich, bo w tym tomie teraz Klątwa Sprzeczności jest bodajże 33 chyba sylwetki. No są nieliczne wprawdzie, ale jest kilka osób, które jeszcze żyje. Tak, i są też takie, które tworzyły w wieku 21 nawet. No więc właśnie chciałbym o kilka tutaj cię postaci zahaczyć. Na przykład Stefan Kisielewski. No to nie jest taki klasyczny pisarz, bo on był z zawodu muzykiem, jak wiadomo, a zapisał się głównie chyba w pamięci Polaków jako felietonista. Kto wie, rzeczywiście felietonistą był wyjątkowym. Nie wiem właściwie z kim mógłbym go tutaj porównać. Nowaczyński mnie jedynie... Był kompozytor. No tak, ale kto dzisiaj pamięta, tak, kto to był Nowaczyński i jak pisał? Może wie kto, ale jak pisał, to już nie. Ktoś tam pamięta pewnie, że był kompozytorem również. No był ojcem Wacka Kisielewskiego, ale ktoś dobrze pamięta dzisiaj, kim był Wacek Kisielewski, a był świetnym artystą. Szkoda, że w młodym wieku jeszcze przedwcześnie. Jak na wybrańcu ogół przystało. Natomiast pisarstwo Kisiela bywało często przez naszą krytykę lekceważone, że pisarz to on był taki sobie. Ja bronię Kisiela tutaj, nie tylko z uwagi na jego Sprzysiężenie, które uważam było jedną z najlepszych powieści, jakie powstały w pierwszym okresie powojennym w Polsce, ale potem i te kolejne, które publikował w Instytucie Literackim u Giedroycia. Pod pseudonimem i z kluczem te książki były tak zwane. Tak, jako Tomasz Staliński. Cała masa anegdot jest z tym związane, bo że bardzo, bardzo bezpiecznie zależało na tym, żeby odkryć, kto jest autorem. Wydaje mi się, że trochę było w tym wszystkim anegdoty jednak, że doskonale wiedzieliśmy i potem wiedzieli, kto to pisał. No ale Kisiel to była jednak postać. Chociaż to, co to były za czasy, to pokazuje też coś takiego, że w końcu był przecież posłem na Sejm. No i po marszu po prostu został na Starym Mieście gdzieś w okolicach dziekanni ciężko pobity. Tak, na tyłach katedry. No, porwali posła, dali mu przez tak zwanych nieznanych sprawców. Po prostu. Takie to były czasy. Jak ja o Kisielu wiele słyszałem oczywiście, czytałem go. No można powiedzieć, kochałem jak bardzo wielu czytelników. Felietony miał znakomite, prześmieszne, mądre. Kąśliwe. Oj tak, i to mu zostało, jak potem już po latach wyszły dzienniki. Właśnie. Kisiela, to wszyscy pamiętamy. Okazał się wybitnym wielistą. To się postmortem okazało. Świetnym, no ale był krzyk, no jak on mógł, Boże, obrazić tak znakomite postaci. No jak mógł uderzyć w tego czy tamtego. Często ludzi sobie bardzo bliskich ideowo, z którymi współpracował, nawet przyjaźnił się. No ale dzienniki mają to do siebie, że możemy w nich powiedzieć często to, czego nie powiemy gdzieś, czy publicznie, czy w jakichś innych okolicznościach. Ja z Kisielem rozmawiałem tak naprawdę, to raz jeden tylko. I wspomniałem tę rozmowę, bo uważam, że w takich tych tekstach, no, poza powtarzaniem oczywistości pewnych i moich sądów, które bywają takie, jakie są, no po prostu jedne są mniej może odbiegają od normy ogólnej, drugie bardziej. No w każdym razie, gdzie miałem coś tam do dodania od siebie, to starałem się zawsze to w jakiś sposób wzbogacać sylwetkę. To chyba naturalne. Więc ja z Kisielem rozmawiałem w roku 88. Czyli jeszcze za komuny. Jeszcze za komuny. Komuna się waliła i rozmowa dotyczyła w gruncie rzeczy muzyki, bo dyrektorem wtedy Teatru Wielkiego w Warszawie był Robert Satanowski, który... Postać dwuznaczna, mówiąc najogólniej. No właściwie czepiano się go głównie dlatego, że był z tamtej strony. Miał kartę wojenną, bardzo ciekawą zresztą, ale z tamtej strony. No. Więc, ale też mawiano, że częściej chodzi w mundurze generalskim niż we fraku dyrygenta. Podobno. Cała masa rozmaitych historii niesprawdzonych jest zresztą o tym. Zastrzeżenia środowisko miało, no bo nie od nich wyszedł, został narzucony. No takie były historie. No nie, sugerowano, był piewcą stanowiennego, to niewątpliwie. Tak, sugerowano, że duży wpływ w ogóle na jego karierę miała żona generała Jaruzelskiego, Barbara Jaruzelska, sama melomanka, postać zresztą właśnie akurat z tej części kultury. Przy Satanowskim Teatr Wielki dużo jeździł, zaczął jeździć po świecie. Było to o tyle ważne, że artyści, muzycy zarabiali w ten sposób, no, do swoich bardzo cienkich pensji, ale były wśród tych wyjazdów, również zdarzały się takie zupełnie z innego charakteru. Takim właśnie był wyjazd w roku 88 Teatru Wielkiego do Wilna. Dzisiaj to był, cóż to za atrakcja. Wtedy była ogromna. To było łamanie pewnych niepisanych postanowień. To było przekroczenie jakiejś granicy. Pojechał tam teatr ze Strasznym Dworem oczywiście i z Jadwigą Królową Polski Kurpińskiego. Satanowski zaprosił w tym podróż do Wilna między innymi właśnie Stefana Kisielewskiego. I po powrocie jego rozmawiałem z nim. Miała ta rozmowa dotyczyć tego wyjazdu, a w gruncie rzeczy to ten wyjazd skwitował Kisielewski jednym słowem, bardzo wzruszające. Takie to na pewno było. To była wielka manifestacja wolności i polskości w Wilnie. Natomiast bardzo się przejmował tym, co się działo wtedy na Litwie, a to były czasy niespokojne dla Litwinów wtedy, którzy chyba, jako, jeśli dobrze pamiętam, jako pierwsi zdecydowali się pożegnać ze swoim z wielkim bratem, z okupantem po prostu. A skończyło się, to bardzo krwawo. Tak, zresztą pod wieżą telewizyjną. Tak. Więc Kisiel bardzo się tym wszystkim przejmował, bardzo niepokoił, ale też stawiał takie znaki zapytania jakby o przyszłe stosunki Polski z Niemcami. Zawsze uważał je za bardzo istotne. I tu zacytuję, tak czy inaczej, tak sentencjonalnie zakończył wtedy naszą rozmowę, czy też raczej swój monolog, bo to tak wyglądało, że ja po prostu słuchałem, a on mówi, taka to była rozmowa. Tak czy inaczej, tak zakończył właśnie, i w tej, i w innych sprawach zawsze skończy się na Niemcach. I takie jakby puenta tego, że kiedy rok później, w 89 roku, upadające władze PRL-u postanowiły go odznaczyć medalem za wojnę obronną 1939. Co swoją drogą, tam udział Kisiela w tej wojnie obronnej, tak ją nazwijmy, jeszcze powtórzmy za tym odznaczeniem, to o tym sam Kisiel pisał, że był taki, no, najwięcej było w tym chaosu poszukiwania jednostki, która była właściwa. W każdym razie miano go odznaczyć, to wtedy zwrócił się uwagę, że brał udział w wojnie polsko-niemieckiej, a nie w żadnej innej. Tak, to jest bardzo aktualne, bardzo aktualne stwierdzenie Stefana Kisielskiego. Jeszcze tutaj bym przypomniał te tytuły wydane w Paryżu pod pseudonimem, do których też powracam, Widziane z góry i Cienie w pieczarze. A do dalszej części rozmowy powrócimy jutro. Trójka literacka. Przed nami kolejny odcinek serialu radiowego Swoją Drogą. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą. Czy to samotnie, czy z załogą. Dotrzeć do celu swoją drogą, swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. To gdybyście potrzebowali jakoś pomocy, gdybym cokolwiek mógł zrobić, to mówcie, dobra? A możesz nam w końcu przedstawić swoją wielkomiejską dziewczynę? Dagmarę. I jak miałoby to niby pomóc? No, chcemy ją z matką prosić, żeby wsparła finansowo tiramisu. Co? No, na początek milion, nie za dużo. Możesz przestać się silić na żarty? Mogę, jak przestaniesz zadawać głupie pytania. Naprawdę nie wiesz, dlaczego chcemy ją poznać? Poznacie. Spokojnie. Jeszcze po prostu... Uważaj, kontrola. Myślisz, że to na nas? Tak, to Leszek. No, zjeżdżaj na pobocze, tylko powoli. Prawo jazdy, dowód rejestracyjny od ciągnika i od naczepy, wydruk z tachografu. Cześć, Leszek. Jedno, drugie, trzecie i... O, i wydruk. Przewóz drogowy? Nie, powietrzny. Durne pytanie. Prosiłem o komentarz? Nie wydaje mi się. Wypis z licencji. Czekać. Coś mi tu śmierdzi. To wyperfumuj. Gdzie on idzie, no? Tato, musisz go drażnić. Nie mamy czasu. No właśnie, widzę, że nie macie. Wychodzić! Co to ma być? No, sołecki, że się doigrasz, to wiedziałem, ale żeby syna w to wciągać, wstyd. Wstyd to ty przynosisz wszystkim mundurowym. Co to jest? No cholera. Skąd to wytrzasnąłeś? Z impulsatora. Co to? Pewnie. Teraz to niewiniątka. Wiecie, co grozi za jazdę na magnesie? Za zakłócanie pracy tachografu? Ale przecież to niemożliwe. No, to nie my. No, kto mógłby... Oj. Sołecki, wiesz, jak cię teraz mogę załatwić. No, no, no. Kto by pomyślał? Rób, co musisz. Kto podłożył magnes? Ty czy syn? To byłem ja. Młodego zostaw w spokoju. Tato, co ty mówisz? Ale ojciec ma prawo chronić syna. Nawet jeśli ten zrobi coś głupiego, rozumiesz? Ale ja nic nie zrobiłem. Ale nie mówię o tobie. Darek? No a kto? Dosyć tego szeptania. Synek, siedź cicho i daj mi to wziąć na siebie. Wystąpili Maciej Makowski, Magdalena Dębicka, Lidia Sadowa, Damian Kulec, Sławomir Pacek, Lucyna Malec, Bartek Magdziarz. Scenariusz Marcin Grębowicz, Adam Wojtyszko. Realizacja akustyczna Paweł Szeliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun śpiewał Robert Kowalski. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Zupełnie nie wiem, jak to się dzieje, ale zawsze docieramy do końca audycji. Tak samo jest i dzisiaj. Inka Waszak, Agnieszka Łukasiewicz i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu. Wydarzenie muzyczne w Opolu i w Trójce. 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki.